Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up. At my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the thing truly feels, and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Haftanın ilk gününden, Hayatın Pusulası'ndan herkese merhaba. Ben psikolog Esra Tanrıverdi. Yine bir saat, güzel bir saat içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bu hafta farklı konuları işleyeceğiz. Yine duyguların psikolojisindeyiz. Pusula yine bize duygularımızı gösteriyor. Yani bu hafta kibiri, üstünlük duygusunu, öfkeyi ve kini konuşacağız. Sizler radyolarınızın başına hoş geldiniz, hoşluklar getirdiniz. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim tanriverdiesra@yahoo.com. Burada her türlü psikolojik sorun ve sorularınızı bana ulaştırabiliyorsunuz. Efendim, çok güzel bir parçayla açıyoruz. Her hafta olduğu gibi My Way ile açtık biz programımızı Frank Sinatra'dan. Şimdi ise radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için Zülfü Livaneli'den geliyor. Merhaba. File file sen yele merhaba. Dünyanın ucunda bir gül açılmış. Hep file file sen yele merhaba. Karanlığın sonu bir ulu şafak. Sarpkaya'dan geçen yola merhaba. Karanlığın sonu bir ulu şafak. Sarpkaya'dan geçen yola merhaba. Kahırda çekmiş geliyor. Güneşten boşanmış kopmuş geliyor. Acıda kahırda çekmiş geliyor. Güneşten boşanmış kopmuş geliyor. Bir ışık selidir sökmüş geliyor. Işıldayıp gelen sele merhaba. Bir ışık selidir sökmüş geliyor. Işıldayıp gelen sele merhaba. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Duyguların psikolojisini işliyoruz yine bu hafta. Kibir, üstünlük duygusu, öfke ve kini, yani olumsuz duyguları işleyeceğim. İnsanın sahip olduğu olumlu ve olumsuz tüm duyguları tek tek çözümleyerek duygusal zeka kavramına farklı bir bakış açısı getiriyoruz bu programda biz. Duygusal zekayı doğunun ve batının değerleriyle yeniden yorumlayarak duyguların eğitimde yeni bir pencere açılmasını sağlıyoruz diye düşünüyorum bu programda. Evet, programımızın ilk konusu bugün kibir. Kibiri konuşacağız. Tekrarlayalım. Kibir, üstünlük duygusu, öfke ve kin var bu hafta. Bunların hepsi biliyorsunuz ki olumsuz duygular. Evet, böbürlenme, aşırıya kaçma şeklindeki haksız gurur duygusu kibirdir. Kibri yüksek insanlar menfaatçi olurlar ve bütün ilişkilerini kendi çıkarları için kullanırlar. Hoşlarına giden, onlara katkı sağlayan her şey iyi, gitmeyenler kötüdür. Kendilerini o kadar özel ve üstün görürler ki ancak kendileri gibi üstün ve özel kişiler tarafından anlaşılacaklarını düşünürler. Beni anlayan insan sayısı birkaç kişiyi geçmez diyen kişi ego kabarması yaşıyordur. Şimdi kibir, etrafımızda pek çok kibirli insan bulunuyor ve bunların başlıca özelliklerinden bahsedelim biraz. Kibirli insanlar genellikle akıllı ve yetenekli kimselerdir. Çok çalışırlar, başarılıdırlar, özel yeteneklere sahiptirler ve kabiliyetleri dolayısıyla herkes onlara saygı gösterir. Fakat insanların onlara hürmet etmelerinin sebebi kişilikleri değil, yaptıkları iyi şeylerdir. Başkalarına karşı büyüklenen bu insanların diğer bir özellikleri de empati yoksunluğudur. Başkalarının ne hissettiğini, neye ihtiyaç duyduğunu anlayamazlar. Zaten buna önem de vermezler. Onlar için varsa yoksa kendi egolarıdır. En büyük amaçları benliklerini parlatmaktır. Her yerde ünlü kişileri etkilediklerini anlatırlar. Böyle söyleyerek kendilerini başkalarının gözünde büyüttüklerini düşünürler ki tabii ki bu onların gözünde. Ayrıca kendilerini övmekten hiç utanmazlar. Örneğin dinleyici konumunda oldukları bir toplantıda çok şey bildiklerini ispat etmek için öyle çok soru sorar ve konuşurlar ki insanları kendilerinden bıktırırlar. Alkışlanmaktan müthiş zevk alırlar. Kibirli kişilere uzaktan baktığınızda etkileyici ve çekici olduklarını düşünürsünüz ama yakın olduğunuz zaman bencillikleri yüzünden onlardan nefret edersiniz. Kendini beğenmiş insanlar reddedilmeye karşı çok duyarlıdırlar. Karşı tarafta en ufak bir hayranlık duygusu uyandırdıklarında artık o kişiyi ikinci sınıf insan gibi görmeye başlarlar. Bu kişiler eleştiriyi aşağılanma ve reddedilme olarak algıladıkları için kolaylıkla incinebiliyorlar. Benliği zayıf, ümit duygusu az olan bu kişilerin büyüklenmeye ihtiyacı vardır. Psikolojik bütünlüklerini korumak için de ne kadar değerli olduklarını hissetmeleri gerekiyor. Benliği zayıf ve ümidi az olan kişi ya benliğini geliştirir ya da ümidini arttırır ya da gururlu davranır. Umudunu yitirdiğinde gelecekle ilgili olumlu algılama yapamadığı için psikolojik bütünlüğünü koruması ancak egosunu şişirmesiyle mümkün olur. Yani kısaca şöyle demek gerekiyor. Kibirli insanlar genellikle akıllı ve yetenekli kimselerdir. Çok çalışırlar, başarılıdırlar, özel yeteneklere sahiptirler. Başkalarına karşı büyüklenen bu insanların diğer bir özellikleri de empati yoksunluğudur. Kendini başkalarından üstün görme durumunun zıttı da değersizlik hissi ve depresif duygulardır. Burada aslında tevazuya giriyorum ben. Tevazu ise vasıfsız olduğunu düşünmekle gurur arasında denge kurabilmektir. Yani gerçekçi değer algısıdır. Burada akıl önden, kıymetli olma duygusu arkadan gider. Tevazuda aklın kontrolünde giden bir değer söz konusudur. Yoksa bu insanların karşısında eziklik göstermek değildir. Kibirli kişilere karşı mütevazı olmak tevazunun kendisine yapılan saygısızlıktır. Çünkü kibirli insana karşı alçak gönüllü davranırsanız sizi ikinci sınıf görür. Bu kişilerle onların anlayacakları duygu dilinden konuşmak daha yararlıdır. Şimdi kibirli insanla nasıl baş edilir sorusunu soracak olursanız eğer biraz da bundan bahsedelim. Kibirli kişileri dengelemeye çalışmak çok zor. Büyüklüklerini hissetmediklerinde kontrolü kaybettiklerini düşünür ve korkuya kapılırlar. Her durumda öncelik içgüdüsü taşırlar. Örneğin sırada beklemekten hoşlanmazlar. Herkesin giydiğini giymeyip yediğini yemeyerek özel ve önemli olduklarını göstermek isterler. Eğer kendileri için kullanabilirlerse tevazu sahibi insanları severler. Toplumun desteğini almak için mütevazi insanları yanlarında gezdirirler. Kendi çıkarlarına hizmet etmedikleri takdirde ise onları değersiz görme eğilimine girerler. Şimdi bir de biraz da aslında ben öz saygıdan ve farkındalıktan bahsetmek istiyorum bu konuda. Bir iş adamı düşünelim. Bu iş adamının hedefi ve sermayesi olsun. İyi bir iş adamı elindeki sermayeyi, hedeflerini, ihtiyaçlarını bilir ve bunlar arasında denge kurarak yatırım yapar. Öyle değil mi? Ne kadar doğru hareket ederse etsin o kadar başarılı olur. Ancak hedefleriyle sermayesi arasında uyuşmazlık varsa işini batırabilir. Öz saygı da buna benziyor değerli dinleyiciler. Kişinin bir ideal ben diyebileceğimiz olmayı arzu ettiği benliği vardır. Bir de şu anda sahip olduğu gerçek benliği bulunmakta. İdeal benliği ile içinde gerçek benliği arasındaki fark bu onun psikolojik ihtiyaçlarını gösteriyor. Bunların arasındaki farkı gösterebilen kişi, görebilen kişi psikolojik olarak nelere ihtiyaç duyduğunu da bilir. Böylece eksiklerini tamamlamaya yönelik planlar yapar ve kendini harekete geçirir, gelişim göstermeye başlar. Ancak kişi ideal benliğiyle gerçek benliğinin birbirinin aynı olduğunu düşünüyor, hayalindeki gibi olmadığı halde kendisini öyle zannediyorsa bu bir iş adamının sermayesi olmadığı halde bunu fark edememesi gibidir. Psikolojik ihtiyaçlarının ayrıdına varamaz ve kendisi için üstün bir benlik kurgular. Evet, biraz da kibrin zıttı yani düşük benlik algısından söz etmek istiyorum. Benlik algısının olduğundan başka şekilde düşünülmesi kişinin kendisine duyduğu saygıyı yitirmesine yol açabilir. Buradaki kilit duygu utanma hissidir. Bir insan eksiklerini biliyor ve bu nedenle utanç, pişmanlık, suçluluk hissediyorsa onun benlik saygısı azalabilir. Bu durumda kişi duyduğu öz saygıyı eksiltmeden kendini geliştirmenin yolunu aramalı. Aslında utanma eğilimi ve farkındalık sahibi olduğu için ilerlemeye yakın bir noktadadır. Çünkü ar duygusu azalırsa gurur ve kibir artacağından insanın eksiklerini görmesi zorlaşır. Dolayısıyla kendisinde olmayan özellikleri var zannetmeye başlar. Evet, çok konuştuk. Dilerseniz bir müzik arası verelim. Ardından yine burada olacağız. Ajda Pekkan söylüyor, Bambaşka Biri. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak. Yalnız kaldım, yıkılmadım, ayaktayım, yaşadım. Radyo Havan'da Hayatın Pusulası devam ediyor. Yine duyguların psikolojisini işliyoruz bu hafta. Olumsuz duygulardan bahsediyorum sizlere. Biraz önce kibirden bahsetmiştim. Şimdi ise üstünlük duygusundan söz etmek istiyorum. Narsist özellikleri olan bir duygudur üstünlük duygusu. Batı kültürü yaşam motivasyonu olarak insanlara şunu öneriyor. Kendini başkalarından üstün kılmalısın. Bunun altında yaşam bir mücadeledir ve sadece diğerlerinden üstün olan kazanır şeklinde bir dünya görüşü yatıyor. Dolayısıyla üstün olmak için başkalarından daha çok kazanmak, daha çok tüketmek ve daha hızlı yaşamak, daha çok şey bilmek gerekiyor. Büyük balığın küçük balığı yutacağı cinsinden bir yaşam felsefesi insanı bireysel bir narsizme itiyor, görüyorsunuz ki. Paranoid özellikler açısından üstünlük duygusu, buraya kadar üstünlük duygusunun narsistlik özellikler açısından bahsettik sizlere ama ancak bu duygunun bazı paranoid temelleri de var. Örneğin kimi insanlar gizli bilgilere, spiritüel konulara, ezoterik mevzulara merak salıyorlar. Bir kişinin bunları merak etmesi genelde şu iki amaçla oluyor. Kişi ya kendini geliştirmek, bilinçaltı düşüncelerini, ruh durumlarını anlamaya çalışmak ister ya da kendini başkalarından üstün kılmak arzusundadır. İnsanları bu konularla uğraşmaya iten genellikle ikinci amaç, yani kendini yücelerde görmek, başkalarının üstünde otorite kurmak ya da ticari çıkar sağlamak düşüncesi. Elbette böylesi bir uğraşa girmek pek etik değil. Bir insan lider olmak, egosunu tatmin etmek için spiritualiteyi kullanıyorsa bu çaba uzun vadede o kişiye zarar verir. Zaten böyle insanlar hep kaygıldırlar, kolay kolay mutlu olamazlar. Gizemli konularla ilgilenen, sezgilerini kullanarak bazı çıkarımlarda bulunan kişiler genellikle sosyal ilişkilerinde sorun yaşayan, üstlendikleri sorumlulukları yerine getirmekte zorlanan kişilerdir. Çoğunlukla münzevi bir yaşamları vardır. Toplumsal yarardan ziyade ego yararını ön planda tutarlar. Bu konularla yoğun bir biçimde meşgul olmak sonuçta yapay bir durum ortaya çıkaracağından zamanla kişinin etrafıyla olan ilişkileri bozulur. Gerçeklerden kopmak bir noktadan sonra akıl hastalığı haline dönüşür. Aslında insanı buraya iten onun paranoid eğilimleridir. Kendisini Mehdi gibi, peygamber gibi görenler paranoid duygularla buna bağlı başka ruhsal problemler yaşamaktadırlar. Tekrarlayalım biraz önceki söylediklerimizi toparlayacak olursak aslında gizemli konularla ilgilenen, sezgilerini kullanarak bazı çıkarımlarda bulunan kimseler genellikle sosyal ilişkilerinde sorun yaşayan, üstlendikleri sorumlulukları yerine getirmekte zorlanan kişilerdir. Üstünlük duygusu nasıl oluşur dediğimizde ise günlük yaşam içinde insan beynine iki türlü düşünce gelir. Davetli ve davetsiz düşünceler. Davetli düşünceler insanın yaşam projesi, hedefleri, değerleri doğrultusundaki fikirlerdir. Davetsiz düşüncelerse istem dışı olarak zihne takılır. Örneğin eline kalem almış birisi bu kalem mavi mi diye düşünürken ya bu kalem değilse diye bir düşünce yerleşir zihnine. Normalde insanlar maddi nesnesi olmayan bu türden düşünceleri filtre ederler. Birdenbire gelen bu tarz düşünce hakkında kişi iki soru sorar. Bu düşünce gerçek mi, değil mi, muhtemel mi, değil mi? Ve muhtemelse önemli mi, değil mi? Bu sorulara evet cevabını veriyorsa da aklına gelen düşünceyi önemser ve ona kafa yormaya başlar. Ancak başlangıç itibariyle zararsız olan bu düşünceler bir müddet sonra insanın beynini işgal ederek dengesini bozar. Aynı durum üstünlük duygusunda da özellikle başarılı kişiler için söz konusu. Çevresindekilerin kendisine övgüyle yaklaştığı ama egosunu terbiye etmemiş kimseler, etrafımdaki herkes beni alkışlıyor. Meğer ben neymişim? Demek ki diğer insanlardan daha üstün ve özelim diye düşündükçe söz konusu davetsiz düşünceler beynine üşüşüyor. Aslında bu fikirlerini gerçekçi bir biçimde sorgulasa, aklımdan geçenler hakikaten doğru mu? Kendime atfettiğim değere gerçekten sahip miyim diye düşünse, zihnindeki abartılı düşüncelerin kendisini olumsuz yönde etkilemesine izin vermeden hayatına devam edebilir. Ama egosu şişmiş insanlar bu tuzağa hemen düşüveriyorlar, öyle değil mi? Üstünlük duygusuyla mücadele etmenin yolu nelerdir diyecek olursak, onu da şöyle söyleyebilirim ki, genetik olarak psikotik bozukluklara yatkınlık taşıma durumunu bir yana koyarsak, üstünlük duygusuyla baş etmenin yolu alçak gönüllülük eğitimi. Bunu yapabilen kişi kendi sınırlarını ve gücünü bilir, aklında geçen duygu ve düşüncelerinin farkına varabilen insan belki düşüncelerini engelleyemez ama düşündüklerinin gerçekçi olmadığını anlayarak kendini kontrol altına almayı başarır. Evet, üstünlük duygusunu da böyle bitirdikten sonra bir müzik arası verelim, sonra devam edeceğiz. Çok güzel bir parça geliyor Türk sanat müziğinden. Emel Sayın söylüyor, Gözlerin Bir İçim Su. Güzel bir parça dinledikten sonra programımıza devam ediyoruz. Kibir ve üstünlük duygusundan hemen sonra gelen duygumuz öfke. Biliyor musunuz insan psikolojisiyle ilgili araştırma yapanlar öfkeyi kısa süreli delilik şeklinde tanımlamışlar. Çünkü öfke akıl kontrolünün belli bir müddet yok olmasıdır. Öfke duygusu dışa vurulan ve içte yaşanan diğer bir anlatımla insanın rengini kızartan öfke ve rengini beyazlatan öfke olarak ikiye ayırabilir. Yüzünü kızartan öfke kişinin kızgın olduğu taraf için daha tehlikesizdir. Ancak insanın uzun sürede kazandığı saygınlığa zarar verebilir. Rengini beyazlatan öfke daha tehlikelidir. Çünkü kızgın kişi öfkesini belli ettiğinde çevresi onu anlar. Ama insanın simasını beyazlatan öfke korkuyla karışık olduğundan onu savunmaya iter ve hem kendisine hem de başkalarına zarar verebilir. Bastırılan öfke depresyonu arttırır, psikosomatik hastalıklar ortaya çıkar. Yani şöyle ki, insan psikolojisiyle ilgili araştırmalar yapıldığında öfkeyi kısa süreli delilik şeklinde tanımlamışlar diyoruz. Şimdi tabii öfke çok geniş kavram, geniş kapsamlı bir duygu. Bunu hemen böyle bir 10 dakika, 15 dakikada anlatmak doğru değil. Ben size öfke kontrolünü ve öfkeyi daha ileriki programlarda daha uzun anlatmak istiyorum. Ama gelin ki bugün biraz olsun bir giriş yapmış olalım kendisine. Öfke duygusuna korku eşlik ettiğinde öfkenin şekli değişir ve saldırganlık eğilimi ortaya çıkar. Biraz da öfke kontrolünden bahsedeyim. İnsanın öfkesini kontrol edebilmesinin yolu öfkeyi eyleme dönüştürmekten geçer. Bunu yenmenin en güzel yöntemi de sorunu ertelemektir. Şu anda çok kızgınım, o yüzden bu konuda karar vermemeliyim diyebilen ve hiddetlendiği konuyu sakinleşeceğini ve doğru düşüneceğini öngördüğü saate kadar erteleyebilen, ortamı değiştiren insan duygularını dengelemekte zorluk çekmez. Öfkelendiği konuda sağlıklı karar verebilmek için kişinin sakinleşip kendine zaman tanıması en doğrusudur. İnsanın sinirli olduğu anlarda durumu denetleyebilmek için neye ve niçin kızdığını kendine sorması gerekir. Bu soruyu sormakla önem verdiği hangi ilkesinin çiğnendiğini görecek, bir yandan da o ilkenin doğruluğunu, kızmaya değer olup olmadığını anlamış olacak. Öfkeli kişiler dur, düşün, tepki ver kuralını da uygulayabilirler. Tekrarlıyorum, öfkeli kişiler dur, düşün, tepki ver kuralını uygulayabilirler. İnsan düşünmeden tepki verirse saldırganlaşacağından dolayı hata yapabiliyor. Öfkeli haldeyken yapılan yanlışlardan birisi de anlayıp dinlemeden karşımızdakini hemen suçlamak sevgili dinleyiciler. Böyle davranarak kolaya kaçan insan eksikliğini sahiplenmekten, sorumluluk almaktan sıyrılmış olur. Oysa kişinin kusurlu taraflarını kabullenmesi yüksek bir ruh ister ve herkes bunu başaramaz. Onun için bir insan diğerini yanlış bir şey sebebiyle suçladığında diğeri hemen "ama sen de böyle davrandın" diyerek onun kötü örnek olabilecek bir davranışını yüzüne vurur. Konu başka olmasına rağmen kendi eksikliğini gizlemek için kolaya hemencecik kaçar. Kendimizden değil davranışımızdan nefret etmeliyiz diyebiliyoruz burada. Öfkeli kimse kızgınlığı geçtikten sonra kendinden nefret edebiliyor. Oysa doğru düşünce kişinin kendisinden değil yanlış davranışından nefret etmesi. Benliğimizden nefret edersek öz saygımızı yitirebiliriz. Çünkü bu dünya kusursuzluklar dünyası değildir. İyi ile kötünün, güzel ile çirkinin bir arada bulunduğu bu dünyada ben kusursuz olacağım demek en büyük kusurdur. Yanlış davranışını kendi kendine cezalandıran insanın o davranışı tekrarlamama ihtimali çok fazladır. Elbette ki kusursuz insan yoktur. Öfkeli insanlar kızgınlıklarının tesiriyle sevdikleri birinin bütün iyi özelliklerini silip atabilirler. Kusursuz insan ararlar. Sevdikleri kişinin en ufak bir hatasında onunla dost olmaktan kolayca vazgeçebilirler. Bundan kurtulmak için herkesi hatalarıyla beraber kabul etmek zorundayız. Aynı zamanda karşımızdaki kişinin iyi yönlerinin arttırılması hususunda da düşünerek ilişkiye yardımcı olacak şeyler yapmalıyız. Çabuk hiddetlenen insanların misilleme ve suçlama gibi kolay yolları seçmek yerine bağışlayıcı olmayı öğrenmelerinde yarar vardır, öyle değil mi? Bir de biliyorsunuz ki tabii ki bir öfkemiz nefrete çok kolayca dönüşebiliyor. İnsanların çoğu iyi şeyler yapıp da takdir edilmedikleri zaman karşılarındaki kişinin hoşlanmadığı şeyleri yapmaya başlarlar. Bu da karşılıklı olarak sinirleri gelen ve tarafları öfkeye götüren bir durum. Ancak bu tavır şiddetli öfkeden çok onaylanma ihtiyacından kaynaklanıyor. Bu ihtiyacı anlaşılan ve giderilen insan karşısındakini kızdıracak şeyler yapmaz. Fakat kızgınlık devam ettiği takdirde insanı muhatabına zarar vermeye götürür. Övgü cimrisi olmak insanı hoşlanmadığı durumlarla karşı karşıya getirebilir. Tekrarlıyorum, bu çok güzel. Övgü cimrisi olmak insanı hoşlanmadığı durumlarla karşı karşıya getirebilir. Bu da öfkeyi çoğaltır. Takdir etmeyi bilen kimseler ilişkilerinde öfke duygusunu azaltmayı başarabilirler. Evet, şimdi öfkenin nefrete dönüşmesi ise öfke duyulan kişide düşmanlık hislerinin oluşmasıyla ilgili. Buna sebep vermemek için öfke ile korkunun karışımındaki denge çok önemli. Aslında nefret, nefret edeni edilenden daha çok incitir. Nefret için kronik, yani uzun süreli öfke de diyebiliyoruz. Bu duygunun altına yatan asıl unsur korkudur. Korkan kişi sinir bozucu olaylarla karşılaşır ve incinir. İncindiği takdirde öfkesi artar, kızgınlığın çoğalması hayal kırıklığını tetikler ve sonuçta bir kısır döngü oluşur. Öfke, nefret ve kin duyguları yıkıcı olmaktan öte zehirli bir duygudur. Çünkü insanın psikolojik kimyasında hasarlar oluşturur. Seven insanlar sevdiklerinden nefret etmeye dayanamaz ve bu duygudan korkarlar. Onlar empatik davranarak hareketlerinin sevdiklerini nasıl etkilediğini hesap eder ve öfkeye yer vermeyecek biçimde uyumlu yaşarlar. Evet, kadında ve erkekte öfke diyeceğim ama ondan önce güzel bir parça dinleyelim tekrar. Fatih Kısaparmak söylüyor, Karadut. Saçak öteki sen balımsın avulum, günahımsın vebalimsin, günahımsın, günahımsın vebalimsin, günahımsın. Dilim ercan, dizim ercan, dilim ercan, dizim ercan, dişim ercan, yoluna can koydum, canım koydum. Gökte ararken yerinde buldum, kara dutum çatal karam çingenem. Karam, kaşı karam, kaşı karam, gözü karam, bahtı karam. Karam, sıva kokar, sıva kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt. Karam, buram buram. Kaşı karam, kaşı karam, gözü karam, baktı karam. Karam, sıla kokar, sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt. Karam, karam, buram buram. Bir tanem ay ay, gülen ayvam, ağlayan narımsın. Acizem dalımsın, salkım saçak, peki sen dalımsın avulum. Günahımsın vebalimsin, günahımsın, kadının kısrağım, karımsın. Dilim ercan, dizim ercan, dilim ercan, dizim ercan, dişim ercan, yoluna can koydum, canım koydum. gökte ararken yerde buldum. Kara dutum, çatal karam, çingenem. Karam, kaşı karam, aşı karam, gözü karam, baktı karam. Karam, sıla kokar, sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt. Karam, buram buram. Karam, kaşı karam, aşı karam, gözü karam, bahtı karam. Karam, sıla kokar, sıla kokar, arzu tüter, ılgıt ılgıt. Karam, buram buram. Karam, buram buram. Karam, buram buram. Güzel bir parçadan sonra devam edelim konumuza. Öfkeden bahsediyorduk. Erkek ve kadında öfkeyi biraz açmak istiyorum sizlere. Öfke erkeklerde kolayca dışa yansımasına rağmen kadınlarda daha çok organ diliyle kendini belli ediyor. Erkekler kızgınlıklarını saldırganlık, sigara, içkiye yönelme biçiminde gösterirken kadınların hiddeti, depresyon, mide bağırsak hastalıkları gibi belirtiler verebiliyor. Bu durum aynı duygunun farklı tezahürleridir. İnsan iyi ve kötü duygulardan vücuda gelmiş bir alaşımdır biliyorsunuz. Bu alaşım içerisindeki menfi yanlara bakan kişi kusursuz insan arıyor demektir. Yani Ademoğlunun önemli özelliklerinden birisi kendini övenleri övmekten hoşlanması. Bunun zıttı olarak öfke duyduğu kişileri de sevmez. Ancak öfkeyi telafi etmenin yolu kendisini kızdıran kişinin niyetini sorgulamak. Eğer onun olumsuz bir niyet taşıdığını görmüyorsa o kimsenin hiç beklemediği ve istemediği bir iyilik yaparak öfkenin zararını telafi edebilir. Bu durum bana ne öğretti? Bunların sonucunda olumsuz bir alışkanlığımı değiştirebilir miyim? Daha önce hiç düşünmediğim halde bu durum benim bir şeyden vazgeçmemi gerektirir mi diye düşünmek ve karşısındaki insana düşmanlık duygusu beslemek yerine öfkesinin sebebini bulup bu duyguyu yok etmesine yarayacak somut adımlar atmak yararlı olacak. Çünkü sonuçta olumsuz olanı düzeltmek yerine güzel tarafların güçlendirildiği görülecektir. Şimdi öfkeyi anlamak için duygu katmanlarımızı analiz edebiliriz. Çünkü bunu yapabilen kimse kızgınlığını dizginleyebilir. Öfkeyi dindirmede en önemli yöntem durumu hızla sorgulamak. Eğer böyle devam edersem sonunda ne olur diye sormak mantığın devre dışı kalmasını önler. Kızdığımız olayın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra bu durumdan nasıl bir ders çıkarmalıyım? Gerçeklerle yüzleşemeyecek kadar katı bir kural mı var? Değişmemi gerektiren bir durum söz konusu mu? İşte kolay tatmin yolları mı arıyorum sorularıyla kişisel olgunluğumuza katkı sağlayabiliyoruz. Toparlayalım konuyu. Öfkeyi dindirmede en önemli yöntem durumu hızla sorgulamak. Eğer böyle devam edersem sonunda ne olur diye sormak mantığın devre dışı kalmasını önler. Öfkeli insanla ilişkinin inceliklerinden bahsetmek istiyorum biraz da. Sinirli birisiyle beraberseniz kusurlu taraflarınızı ona anlatmakta zorlanabilirsiniz. Bu insan için zor bir iş. Ancak sevdiğini incitmekten korkan insan alçak gönüllü olduğunda karşısındakinin üstün görünme çabasını azaltacağından öfkesini dindirebilir. Böylece yakın ilişkide olduğumuz bu kişiyle aramızdaki pek çok kişilik çatışmasının önüne geçmiş oluruz. İnsanın öz saygısını yitirmeden kusurunu açıkça anlatabilmesi büyük bir olgunluk örneğidir. Öyle değil mi? Şimdi öfkeli insanla geçinebilmenin bir diğer inceliği ise abartı ve yalana başvurmadan onun değer verdiği özelliklerini ifade etmek. Beğenilmek, reddedilme tehlikesini azalttığı için karşı tarafın öfkesini dindirebilir. Oysa ki devamlı eleştirilen kimse reddedildiği duygusunu yaşar ve ortaya çıkan gerilimin etkisiyle öfkelenir. Bunun sebebi yüce vasıflarının farkında olunmadığı düşüncesidir. Fakat değerinin bilindiğini hissetmek insanın küskünlüğünü ve öfkesini azaltır. Şimdi şöyle düşünebiliriz. Hiddetli bir insanla yaşamanın püf noktası öfkesinin üstüne gidip onunla savaşmak yerine kızgınlığının arka planındaki duyguları bulmak. Hatta karşımızdaki kolay rencide olan ve çabuk incinen bir insansa onda pişmanlık duygusu uyandırmak için yaptığınız hataya bahane bulmadan özür dilemeyi başarmak gerekir. Özür dileyen insan karşısındakine beni incittiğinin farkına varıyor dedirtebilirse hem incinme duygusunu hafifletebilir hem de kendisine karşı hissettiği öfkeden pişman olmasını sağlayabilir. Evet, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama daha bir konumuz daha var arkadan gelen. Bu da kin. Onu da az sonra aktaracağım sizlere. Ama ondan önce çok sevgili değerli bir dostuma bir parça göndermek istiyorum. Savros denizcilik personeli ve Barbaros savaş kaptanlara bir parça göndermek istiyorum. Onlar için geliyor Hümeyra söylüyor Sessiz Gemi. Artık demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alınıyor. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol. Bir can giden memnun ki elinden. Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Bir çok giden memnun ki elinden. Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Biçare gönüller, ne giden son gemidir bu. Hicranlı hayatım, ne de son matemidir bu. Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler. Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler. Bir çok giden memnun ki yerinden. Çok seneler geçti, çok seneler geçti, dönen yok seferinden. Bir çok Radyo Havan'da Hayatın Pustası devam ediyor. Olumsuz duyguları konuşuyorduk bu hafta. Bundan önce kibir, üstünlük duygusu ve öfkeyi konuştum. Şimdi sırada kim var? Bu arada mail adresini de vermek istiyorum. tanrıverdiesra@yahoo.com. Bu mail adresinden bana ulaşabilir ve her türlü soru ve sorunlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Evet, intikam adil değildir, kaybedileni geri getirmez diyor kinin tanımında. İnsanın kötü bir olayla karşılaştığı zaman verdiği ilk tepki negatif duyguların etkisiyle oluşur. Bu çocuklarda da böyle. İnsanda zarar göreceğini düşündüğü şeye karşı kin, nefret, öfke ve düşmanlık duyguları oluşur. fiziksel ve psikolojik bütünlüğüne fayda sağlayacağını umduğu durumlara karşı içinde olumlu düşünceler doğar insanın. Kişi hangi durumda nasıl tepki vereceğini bilirse gerektiğinde kendini frenleyebilir ya da olumlu duygulara kanalize edilebilir. Şimdi insanın birikmiş bir öfkesi varsa bir müddet sonra kendisine acı çektiren kişiye ya da nesneye olaya karşı kin duymaya başlar. Kin duygusu öç almayı amaçlayan düşmanlık duygusudur. İnsan zarar gördüğü birine düşmanlık duysa bile ondan öç almayı düşünmeyebilir. Bu takdirde kin duygusu söz konusu değildir. Ama intikam almak istediği noktada kin duygusundan bahsedebiliyoruz. Bu duygu kişide kötülük yapma, hakkını alma dürtüsü uyandırıyor. Kin besleyen kişi affetmemiştir. Affetmediği için de kolay kolay unutmaz. Mesela 5 sene önce yaşadığı bir olayı kin sebebiyle zihninde tekrar tekrar yaşayabiliyor insanoğlu. Tekrarlayalım o halde, insanın birikmiş bir öfkesi varsa bir müddet sonra kendisine acı çektiren kişi, nesne ya da olaya karşı kin duymaya başlıyor. Kin duygusu önce almaya amaçlayan düşmanlık duygusudur. Kin duyan kişi neler yaşar? Biraz da bunlara değinmek istiyorum. Öcü almada diyebileceğimiz kin duygusu, öcü almak da diyebileceğimiz duygu, inatçı ve zihinsel yük yapan bir duygudur. Kin güden kimse psikolojik bir yük taşıdığı için hep gergindir. Kindarlık insanı esnek olmaktan uzaklaştırır. Kindar insanlar bütün semavi metinlerde de var olan af öğretisini hayatlarına taşıyamazlar. Affetmenin önündeki büyük engellerden birisi olaylara verilen abartılı anlamlar. Her olayı kişiliğine yönelmiş bir müdahale ya da şahsına yapılmış bir haksızlık gibi algılayan insan elbette bağışlamakta güçlük çeker. Bunlar ayrıca bakışlardan bile anlam çıkaran, çabuk alınan kişilerdir. Ateşin odunu yediği gibi insanın içini yiyip bitiren, eriten, yok eden bir duygudur kin. Oysa ki olumsuz duygular paylaşıldıkça pekişir. Öcü alma isteğinde ön yargılar çok hakimdir. İnsan birine kin besliyorsa başkalarının da o kişiye karşı aynı hisleri taşıması onu mutlu eder. Nefret duygusu da böyledir. İnsan o kişiden ne kadar çok kimse nefret ederse o kadar memnun oluyor. Fakat enteresandır ki sevdiğinin başkası tarafından aynı oranda sevilmesinden rahatsız olur. Olumsuz duyguların en önemli özelliklerinden birisi paylaşıldıkça pekişmesidir. Bu nedenle insan haklı ve mantıklı olmadığı sürece menfi duygularını paylaşmamalıdır. Bu hem kendisine hem de başkalarına zarar verir. Bunu önlemenin yolu olumsuz duyguları besleyen davranışlardan kaçınmaktır. Özetleyecek olursak, olumsuz duyguların en önemli özelliklerinden birisi paylaşıldıkça pekişmesidir. Bu sebeple insan haklı ve mantıklı olmadığı sürece menfi duygularını paylaşmamalıdır. Şimdi öfkeden, kinden bahsederken tabii ki bağışlamaktan da biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Affetmekten bahsetmek istiyorum sizlere. Bağışlamak muhatabımıza iki şey hissettirir. Bağışlayan kişide oluşan duygusal tatmin ve bağışlanana değer verildiği duygusu. Ancak bağışlamanın gerçekleşmesi için hatalı olan kişinin pişmanlık duyması şarttır. Aksi halde yanlışın devamı gelir. Örneğin bir çocuk alışverişe gittiğinde bedelini ödemeden bir şey alsa onu bağışlayıp bağışlamamak dükkan sahibinin hakkıdır, öyle değil mi? Fakat ailesi empati yapabilmesi için çocuğuna şunu söyleyebilir. Bu dükkan bizim olsa ve birisi gelip buradan bir şeyler alsa sen ne hissedersin? Muhakkak kızarsın. İşte senin bunu alman sonucu dükkan sahibi de aynı şeyi hissetti. O halde aldığını iade etmeli ve mal sahibinden özür dilemelisin. İnsani kurallar çerçevesinde ailenin bu tutumu karşısında dükkan sahibinin çocuğu bağışlaması gerekiyor elbette. Eğer affetmezse çocuk bir erdem olarak bağışlamayı öğrenemez. Diğer taraftan pişmanlık duymayan insana onun bu davranışını onaylamadığımızı hissettirir ama yine de kendi ruh sağlığımız için onu affedebiliriz. Çünkü bağışlanmayan her şey ruhumuza ve sırtımıza yüktür. Affettiğimiz zaman o yükü alır, bir kenara koyar ve karşımızdakinin yeni bir yanlış daha yapmasını önlemiş oluruz. Oysa bağışlamadığımız olay beynimizde davetsiz düşünceler doğurabilir. Örneğin sırtımıza dayadığımız bir cam düşünelim. Camın belli bir taşıma kapasitesi var. Eğer insan ona gereğinden fazla yaslanırsa cam kırılır. İnsanın ruh dünyası da böyledir. Kendisine kötülük yapanların, hatalarını unutmayan kimsenin ön belliğinde o olayın yoğun bilgisi saklı kalıyor. Bu insan neden bana öyle bir haksızlık yaptı, bundan sonra da ondan kötülük görecek miyim gibi sorularla zihnini yorar. Sonuçta depresyon ortaya çıkar ve oysa geçmişte biriktirdiğimiz bu bilgileri alıp bilgisayarın çöp sepetine atmak daha akıllıcadır. Karşımızdaki kişi bana bir haksızlık yaptı, ben de üzüldüm. Zamanı gelince ona yanlış yaptığını göstermeliyim demek, yani olanları unutmamak ama onunla birlikte yaşamaktan vazgeçmek kişinin bu yükü taşımasına yardımcı olur. Aksi halde insanoğlu bitmeyen zihinsel yükleri taşıyamaz. Hata yapmış bir insanın bağışlanmak için çabalaması ve fırsat kollaması hem kendini rahatlatır hem de karşı tarafa yaşam dersi verir. Efendim, bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta yine aynı saatlerde sizleri Hayatın Pusulasına bekliyorum bir başka konuda. Evet, programımızın sonuna geldik dedik ve programımızı çok güzel bir parçayla kapatmak istiyorum. Morricone söylüyor, yeke yeke. Hoşça kalın, kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hayatın Pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tanrıverdi.